राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 अक्टूबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद्वंदं परम ब्रह्मा नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा ब्रह्मा प्रपन्न पारिजाताय स्त्रोत्रेत्रेकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानुरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विदूषितगणान्नवनीरनाभात् सीताम्बराधरबिम्बपराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिवं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः मोहात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो भाई, आप बहुत देर से कथा सुन रहे हैं और कथा और कीर्तन एक कड़ी से भोसल की ना है। कथा में सार क्या है? सार भगवान है, सबका सार भगवान है और भगवान ही ये सब रूप ये भगवान का आदि अवतार है, अद्य अवतार है पुरुष परस्य परम पुरुष का आदि अवतार ही है। तो वास्तव में भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम ये गीता का सिद्धांत है, गीता की एक खास चीज है। तो सर्वम दूसरी दृष्टि हमारी जाती है इस बार सर्वम का वास्तव में सर्व की सत्ता नहीं है। ना सर्व विद्य बाबा असत बाबा ने भी चले असत की सत्ता नहीं होती। तो वो सत्ता न होने पर केवल वासुदेव है, सर्व नहीं, सर्व केवल भगवान है। और ये कथन हो रही है सब भगवान की लीला है, विचित्र लीला है। भगवान में मन लगाओ खास बात यह है और हम भगवान के हैं सब बात है। ये जड चेतन थावर जंगम सब भगवान है, हमारे सामने भगवान की बातें हो रही है, भगवान की लीला हो रही है, ये सब भगवान की लीला है। मस्त हो जाओ, भगवान ने बड़ी अलौकिक विलक्षण कृपा कर दी सबके लिए, सुनो पता नहीं, सब भगवान ही है, केवल दृष्टि बदल देने से। नाम धरा संसार है तो भगवान बने, आप अकेले सब आप अकेले ही नहीं बनेंगे। नाम दया संसार एक भगवान है, आदि में अंत में सब में सदैव सब में निमा कृष्ण असीत एकमेव द्वितीयम एकमेव द्वितीयम परमात्मा है। अंत में बाकी रहेगा शेर संज्ञा, जैसे ये फिर से आम कहते आम, आम दिखता नहीं परंतु इसका बीज आम ही है और अंत में इसका नतीजा फल आम ही है। ऐसे पहले भगवान है, पीछे भगवान है, बीच में दिशा विष्णु, तो लोग इसको भी शुरू करते आम कहते हैं आम है। ऐसे सब भगवान है वासुदेव, खास चीज है, खास सी आधा बनते थे अन्नास से वर्तमान में चलता था, आदि और अंत में भगवान के बाद कुछ नहीं है, तो वर्तमान में ही वही है। ये माया का प्रभाव है, ये बह रहा है, ये भगवान की लीला है। जन्म होना भी लीला है, मरना भी लीला है, ब्याह होना भी लीला है, शोक चिंता भय उद्वेग ये भी लीला है। भगवान निर्भर है क्यों कहते हैं, लीला नहीं करेगी। भगवान ने कहा मैं ही उत्पन्न करता हूँ और मैं ही उत्पन्न होता हूँ, मैं ही पारित होता हूँ, मैं ही पारित करता हूँ, अंत मैं ही लीन हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं इस वास्ते सिवाय भगवान कोई चीज नहीं है। मतलब पर तरम नानत किंचित अस्ति निरंजय, मेरे सिवाय किंचित बात भी नहीं है, और क्रिया में भी नहीं किंचित करो दिशा सर्वथा वर्तमान तो भी नहीं किंचित करो दिशा नहीं किंचित करो मैं भी हूँ तो मैं तत्व पश्चिम सरण सरण जिगरण गठन सरण सरण भगवान करते तो बहुत है मैं सा बुद्धा अंजलि भी नहीं हम न मतो अन्यत्ति बुद्ध ध्वम यह सार बात है। सब कथाओं सार है भगवान जड़ है चेतन सावर जंगम है भूत है प्रेत है पिशाच है दुमराह ग्रह तारा चंद्रमा सूर्य सर समुद्रा सरेश भगवान का नहीं है, भगवान है अपने सहित भगवान में मिला दो भगवान है।